Imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji, ni wakati wa tarehe ambayo tunaanza na muhtasari wake. Bunge la Taifa lipasisha Alhamisi hii mswada wa sheria kuhusu mipaka ya tarafa mpya na mikoa. Mengi zaidi ni katika taarifa hii. Na meneja mkuu wa shirika Regideso afanya ziara kwenye bwawa la umeme jiji Murembwe, ambapo ujenzi wake unafikia 52%, huku chini ya mwaka mmoja ukiwa umesalia ili kukamilika kwa ujenzi huo. Meneja mkuu huyo anatoa wito kwa shirika Orascom ambalo inaendesha ujenzi huo kuongeza kasi ya kazi. Na huko mkoani Karusi kuna ripotiwa wanafunzi 400 wa shule ya msingi ya Kanyange ambao wanaendesha visomo wakiwa wamekaa chini. Viongozi wa elimu kwenye tarafa ya Buhiga pamoja na viongozi wa utawala wakisha kwamba hivi karibuni swala hilo litapatishiwa jawabu. Kwa haya na mengineyo, karibuni. Langu jina Moise Misago, mitamogozo na Bi Serafine Hakizimana. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Ujenzi wa bwawa la umeme la jiji Murembwe unaotekelezwa na kampuni ya Orascom hii leo unafikia 52% chini ya mwaka mmoja kabla ya kumalizika kwa muda uliopangwa. Hayo ni matamshi yake mkurugenzi mkuu wa shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso katika ziara yake aliyofanya Alhamisi hii, akitazama uharibifu uliosababishwa na mvua zilizonyesha katika eneo hilo Jumanne iliyopita. Aligundua kuwa mbali na mtaro utakaoongoza maji hayo kuziba, kazi nyingine zilizokuwepo hazikuathirika. Jean Albert Manigomba aliomba shirika Orascom kuongeza kasi juu ya kazi. Wasimamizi wa shirika hilo walijulisha kuwa wako kazini isipokuwa wanapoteza muda mwingi kutokana na mvua. Ni ripoti yake Zeno Nzambimana, inasomwa na Romualde Nyabivuze. Alhamisi wafanyakazi walikuwa wanajenga sehemu itakayotumiwa kugeuzia maji kwenye mto Jiji uliopo katika kijiji Muhika tarafani Songa mkoani Bururi. Wengine walikuwa wanafukua mtandao wa ardhini utakaosafirisha maji uliozibwa na mchanga pamoja na matope kufuatia mvua nyingi iliyonyesha Jumanne hii. Sehemu ya kuchujia maji kwenye bwawa hilo tayari imetengenezwa. Mkurugenzi wa shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso, gavana wa mkoa wa Bururi pamoja na kiongozi mkuu katika ofisi ya gavana walifika kwenye bwawa hilo la jiji kushuhudia uharibifu uliosababishwa na mvua hizo. Wanasema kuwa walikuta majengo yote yakiwa imara isipokuwa mtandao huo wa ardhini uliozibwa. Jean Albert Manigomba, mkurugenzi wa shirika la jiji hizo, alitangaza kuwa shirika Elascom kandarasi katika ujenzi wa bwawa hilo linafikisha shughuli kwa 52% ndani ya kipindi cha zaidi miaka miwili ya ujenzi wake. Amefichua kusalia muda chini ya mwaka mmoja ili kazi zote ziwe zimehitimishwa. Analitaka shirika hilo kufanya juhudi, akisisitiza kuwa muda unaosalia ni finyu. Mhandisi Neli Aisha Akie anayefuatilia ubora wa kazi za Elascom anatetea kuwa wanaendelea kuchapa kazi licha ya mvua inayokwamisha shughuli zao na kuwapotezea muda. Anatoa mfano kwamba kufukua mtandao huo kutawaharimu karibu wiki nzima. Kufuatia hilo, mkurugenzi wa shirika Regideso anawakumbusha kuwahi kuwashauri kufanya kazi pakubwa katika msimu wa kiangazi kwa sababu ardhi ya kijiji Muheka huporomoka inaponyesha mvua. Analitaka shirika Elascom kulinda majengo yake yasisombwe na mvua. Bwawa la jiji linatazamiwa kuzalisha megawati 32 huku Murembwe likitarajiwa kutoa megawati 17. Shukran Romualde Nyabivuze. Na tume ya ukweli na maridhiano CVR inasema kwamba ni uthibitisho pekee wa serikali unaosalia kwa uhalifu uliofanywa mwaka 1972 1973 kuhitimu kuwa mauaji ya kimbari dhidi ya Warundi wenye asili ya Kihutu. Tume hiyo ilifahamisha hayo Ijumaa hii mkoani Gitega kwenye warsha iliyoandaliwa wanahabari kuhusu mafanikio ya tume hiyo. Pierre Claver Ndaicharia anafahamisha kuwa ni idhini pekee ya Umoja Mataifa itakayosalia na kwamba huenda ikachukua zaidi ya miaka 10. Na katika ukurasa wa elimu ni kwamba wanafunzi 400 wanahudhuria madarasa wakiwa wameketi chini kwenye shule Ekofo Kanyange ni katika tarafa ya Buhiga mkoani Karusi. Mkurugenzi wa shule hiyo anasema kwamba huwa akitoa ripoti la tatizo hilo kwa viongozi wa elimu pamoja na utawala, lakini hakuna mafanikio. Anabainisha kuwa awali wazazi walikuwa wakinunua madawati, lakini baadaye walijikuta wakishindwa na kusitisha michango ya fedha. Mkurugenzi wa elimu wa mkoa Karusi na katibu tarafa ya Buhiga wote wanathibitisha kuwa wamejulishwa hali hiyo na kuhakikishia kuwa ifikapo muhula wa pili unaotarajiwa hivi karibuni madawati yatakuwa yamepatikana kwa ajili ya watoto hao. Baada ya mapumziko kidogo tu tunaendelea. Isanganiro. Ikiwa ni saa 7 na dakika 27 tuende na taarifa hii. Kulipasishwa na baraza la bunge Alhamisi hii mswada wa sheria kuhusu uwekaji wa mipaka kuhusu matarafa pamoja na mikoa na vijiji vikiwemo. Baadhi ya wabunge walitaka kujua kuhusu manispa jiji la Bujumbura ambalo halionekani katika mswada huo. Martini Teretse, waziri anayehusika na mambo ya ndani, anabainisha kuwa swali hilo litashughulikiwa baadaye. Wakati huo idadi ya mikoa imepungua kutoka 18 hadi 5 na tarafa zimepungua kutoka 119 hadi 42, huku idadi ya vijiji na vitongoji vikiongezwa. Mengi zaidi naye Jean Dodie Irakoze. Kwa mujibu wa waziri mwenye dhamana ya mambo ya ndani Martini Teretse, lengo kuu la mswada huo ni kuleta huduma za serikali karibu na wananchi katika ngazi ya kata. Miongoni mwa faida nyingine anaendelea kuhakikisha mbele ya baraza la bunge ni pamoja na ongezeko la mapato ya tarafa. Baadhi ya wabunge wanataka kujua nafasi ya jiji katika mswada huo, wakieleza kuwa mswada huo uko kimya kuhusiana na jambo hilo. Kuhusu shaka hayo, waziri wa usalama wa umma anajibu kwamba swali hilo litashughulikiwa baadaye. Kwake mfumo ulikuwa kwanza kutofautisha vizuri mipaka ya kiutawala na ile ya miji. Kulingana na mswada wa sheria huo, anatangaza waziri huyo, mikoa ya Burundi yageuka mitano toka mikoa 18 na tarafa 42 badala ya 119. Kata na vijiji vinaongezeka kutoka kata 399 hadi 450 na kutoka kwenye vijiji 2911 hadi vijiji 3041. Baada ya marekebisho, mswada wa sheria huo uliidhinishwa nishwa 100% na wabunge. Shukran Jean Dudie Irakoze. Na sindiketi za Sinapa na CNTS na chukizwa na yaliyomo katika mswada wa sheria kuhusu hali ya wafanyakazi wa umma. Katika mkutano na waandishi wa habari Alhamisi, Melansa Kizimana, mwakilishi wa sindiketi Sinapa, anaona kuwa sekta ya afya haiwezi kuchukuliwa kama taaluma nyingine kama ilivyoainishwa katika mswada huo ulio pasishwa hivi karibuni. Anaomba kuendelea kwa mazungumzo na serikali kuhusu hali ya mswada huo ya wafanyakazi wa serikali. Na kwa kuhitimisha taarifa ya habari ni kwamba waganga hospitali ya wafanya ya Mwanamfalme Khalede iliyoko Kamenge na wale kutoka kanda ya afya ya Kabezi watanufaika na mradi wa Niwongwe ambao unajumuisha wahudumu wa wagonjwa ya akina mama na watoto. Dr. Jean-Claude Niokindi, mkuu wa kitivo cha tiba katika chuo kikuu cha taifa, alitangaza hayo Alhamisi baada ya uzinduzi rasmi wa mradi huo, ambapo anaonyesha kuwa mradi huo unajumuisha usimamizi wa wagonjwa wa magonjwa yanayohusiana na ujauzito, lakini pia magonjwa watoto wachanga ili kukabiliana na vifo vya watoto. Mradi huo unaofadhiliwa na kinywaji Enken Enken Africa Foundation utadumu miaka miwili na unatarajiwa kuanza Januari 2023. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, kwa ni saa 7 dakika 33 la ziada sina, isipokuwa tu ni kutamatia taarifa hii. Niwashukuru nyote ambao umekuwa nasi, bila kumsahau fundi mitambo Serafina Kizimana, langu jina Moise Misago, na kutokeni mchana mwema, kwa herini.